तड़प बीती उन बिन रतियां तड़प तड़प बीती तड़प तड़प बीती तड़प तड़प बीती उन बिन रतियां आए न बालम का करूं सजनी आए न बालम खोज रही है पिया परदेसी अखियां अखियां आए न बालम का करूं सजनी आए न बालम होए मनुआ मोरा भागे देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे है मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए छुपे ना छुपाए सावन हो तुम मैं हूं तोरी बदरिया आए न बालम तड़प तड़प बीती उन बिन रतियां तड़प तड़प बीती उन बिन रतियां आए न बालम का करूं सजनी आए न बालम सजनी आई न बा